दीजिए, 10 बार दीजिए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा, फजर की नमाज पढ़कर सो जाए तो कहते हैं कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है। देखिए, सुबह का सोना रिस्क को रोकता है, मैंने ऐसी कोई रिवायत तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये पढ़िए कि सुबह में अल्लाह मेरी कौम की बरकत दे, बल्कि सही रिवायत, आपने दुआ की अल्लाह मेरी उम्मत के लिए फजर के बाद बरकत दे, सुबह में जो फजर के बाद का हिस्सा था बरकत दे। तो लिहाजा अगर उससे कोई कह रहा है कि बरकत वाले वक्त में तुम काम काज सो रहे, ठीक नहीं है, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि वो वक्त बरकत का है। और आप देखिए, जितने लोगों की तिजारत फजर के बाद होकर 10-11 बजे तक ख़त्म होती है, औलाद और उनकी माल में इतनी बरकत है, अनऑर्गेनाइज जीते होंगे लेकिन बहुत बरकत वाले बागबान लोगों को देखिए आप, पैसा कितना दिया अल्लाह ने, तिजारत शुरू होती है रात में 4 बजे, सुबह 6-7 बजे तो फिनिश, चले घर पर, रात में शुरू होता। कुरैश बिरादरी को देखिए आप, रात सुबह सुबह चलता है पूरा मामला, 10-11 तो वो उधर का फ्री हो गया, अब इधर जाके सेल हो रही चीज़, बरकत देखिए उनके पैसों में, माल में, औलाद में, सुबह में बरकत है। गैर मुस्लिमों को लीजिए, सुबह काम करते बरकत आपको दिखेंगी, नजर आएंगी। अल्लाह के रसूल तो हमारे लिए खास दुआ की, इसलिए को बरकत का वक्त है, और अफसोस की बात है वो बरकत के वक्त हम लोग सोना हराम नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो बरकत का वक्त है, उसके समरात उठाइए। रात में खामखा जाग के सुबह सोना तो गलत होगा, शरीय उज्र के तहत इंसान जागता और सुबह सोता हो फजर के बाद तो जायज़ भी है, रात भर है, फैसले सुना रहे हैं, खाजी वक्त है, ये है उम्मत मुस्लिमा के लीडरान है, मुश्किल होता है रातों में जाग रहे, ठीक है फजर के बाद सो रहे, बिला ज़रूरत रातों में जाके फजर सो रहे तो बेस्ट पार्ट है, रातों में सोइए और फजर के बाद से पढ़ाई लिखाई काम काज साफ सफाई का दिन, चूँकि बरकत का वक्त है, ठीक। बहरहाल ये रिवायत तो मैंने नहीं पढ़ी कभी, ये रिवायत लेकिन सही कि अल्लाह मेरी कौम की सुबह में फजर के बाद के वक्त में बरकत दे जी।